من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سورة ملک کا ما قبل کے ساتھ ربط. سورہ حدید کے دو مضمون تھے، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. اس کے بعد چار صورتوں میں جہاد کا مضمون تھا، پھر چار صورتوں میں انفاق کا مضمون تھا. سورت تحریم کے اندر دونوں مضمون تھے. سورت تحریم میں دونوں مضمون، یہ جہاد اور انفاق سب مسئلہ توحید کے لیے. اب مسئلہ توحید کا شعبہ کہ برکات دہندہ اللہ ہی ہے. سورت ملک سے توحید کا یہ مخصوص ایک شعبہ کہ ہر چیز کے اندر بے برکت پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، برکت کے پیدا کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. یہ ماقبل کے ساتھ سورت ملک کا ربط. خلاصہ، سورہ ملک کے اندر اس دعوی توحید پر تین عقلی دلیلیں عام ذکر کی جائیں گی. تین عقلی دلائل عام اور آٹھ عقلی دلائل خاص، اور آٹھ عقلی دلائل خاص کا ذکر ہوگا. نہ ماننے والوں کے لیے تخویف، ماننے والوں کے لیے بشارت، اور طریقہ تبلیغ کا بیان ہوگا، اور طریقہ تبلیغ کا بیان ہوگا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. دعوی سورت کہ برکت دہی کا مالک وہی ہے، برکت دہی کا مالک صرف وہی ہے. تبارک الذی، دلیل عقلی عام اول، دلیل عقلی عام اول. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، جس کے پاس بادشاہی ہے، جو مالک ہے. برکت دینے والا بھی وہی ہے. جس طرح مالک ہونے میں اس کا شریک کوئی نہیں، برکت دینے میں بھی اس کا شریک کوئی نہیں. تبارک الذی، شاہ سب مانا کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. برکت از او است، برکت ازوست، برکت ازوست، برکت اسی کی طرف سے آتی ہے. ہر چیز کے اندر برکت پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، جب بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے تو برکتیں دینا بھی اسی کا کام ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، یہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی ملک تو اسی کے ہاتھ میں ہے، تو آیا برکات دہندہ کوئی دوسرا ہوگا؟ یہ تبارک الذی بیدہ الملک پہلی عقلی دلیل عام. دلیل کو اس انداز میں ادا کرنا ہے کہ ملک تو اسی کے ہاتھ میں ہے، آیا برکات دہندہ کوئی دوسرا ہوگا؟ یعنی کوئی دوسرا برکات دہندہ ہو سکتا نہیں ہے. جب بادشاہی اللہ ہی کے قبضے میں ہے تو برکتیں دینے والا بھی اللہ ہی ہے. آگے وہ ہوا علی کل شیء قدیر، دلیل عقلی عام دوم. دلیل عقلی عام دوم، وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے، ہر ہر چیز پر قادر ہونے میں اس کا شریک کوئی نہیں، تو برکت دینے میں بھی اس کا شریک کوئی نہیں۔ وہو علی کل شئن قدیر، اس کو بھی اس انداز میں ادا کرنا ہے، یعنی ہر شے پر قادر تو وہی ہے، تو آیا برکات دہندہ کوئی دوسرا ہے؟ ہر شے پر قادر تو وہی ہے، تو آیا برکات دہندہ کوئی دوسرا ہے؟ یعنی کوئی دوسرا برکات دہندہ ہو سکتا؟ کوئی نہیں۔ ہر چیز پر قادر تو اللہ ہو اور برکات دہندہ کوئی دوسرا ہو، یہ بات ہو سکتی نہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، دلیل عقلی عام صوم۔ الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں پیدا کیا؟ لیبلوا، غایت خلق، اللہ نے پیدا کیا کیوں کیا؟ لیبلوا، غرض خلق، غایت خلق، پیدا کیوں کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایوکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے صحیح عمل کرنے والا، اچھے عمل کرنے والا۔ اس آزمانے کے لیے اللہ پاک نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ وہو العزیز، وہ غالب ہے، وہ غالب ہے، نہ ماننے والوں کے لیے، یعنی ان کو سزا دینا چاہے سزا دے سکتا ہے، الغفور، ایمان والوں کے لیے، یعنی جو مان لیں گے ان کو بخشنے والا ہے، ماننے والوں کو بخشنے والا ہے، نہ ماننے والوں کو سخت پکڑنے والا ہے۔ اب یہاں بھی دلیل کا انداز اس طرح ہوگا کہ موت و حیات تو اس نے پیدا کی، آزمائش کرتا ہے اور حساب بھی وہی لے گا، تو آیا برکات دہندہ کوئی دوسرا ہوگا؟ موت حیات تو اللہ پیدا کرے آزمانے کے لیے، حساب کتاب بھی تم سے وہی لے، تو آیا برکات دہندہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی برکات دہندہ دوسرا ہو سکتا نہیں۔ یہ تین عقلی دلیلی آئے گئی، یہ دلائل عقلیہ عام ہیں، دلائل عقلیہ یہ تین عام خلاصے میں شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ عام عقلی دلیلیں تین ہوں گی، ان تین کا ذکر ہو گیا، اب آگے آئیں گی آٹھ عقلی دلیلیں خاص، آسمان کے ساتھ خاص، زمین کے خاص ساتھ خاص، جو کے ساتھ خاص، یعنی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ خصوصی طور پہ ان کا تعلق ہوگا، اس لیے انہیں کہیں گے دلائل عقلی خاص۔ اب الذی خلق سبع سماوات انطباقا، یہ دلیل عقلی خاص اول، دلیل عقلی خاص اول۔ اب اس کا مخصوص طور پہ تعلق ہے آسمان کے ساتھ، عالم الویات، عالم الویات۔ الذی خلق سبع سماوات انطباقا، اس میں جو طباقن ہے، یہ ساری دلیل کا دار و مدار اس قید پر ہے، مختصر المعانی وغیرہ میں قانون لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی قید زائد آئے تو سارا دار و مدار اس پہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں بھی آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے آگے طباقن کی قید ایک زائد قید ہے، تو دلیل کا سارا دار و مدار اسی طباقن پر ہوگا۔ اب مانا سمجھو، اللہ ہی نے پیدا کیا سات آسمانوں کو، طباقن، تہبتے، تہبتے پیدا کرنے والا تمام آسمانوں کو اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے تمام آسمانوں کو تہبتے کر کے پیدا کیا۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں دیکھے گا تو اللہ کے پیدا کرنے میں، من تفاوتن، کوئی تفاوت، کوئی اختلاف، و عدم تناسب، تفاوت ہو، کوئی اختلاف ہو، کوئی مناسبت نہ ہو، غیر مناسب انداز ہو، اللہ کی پیدا کرنے میں کوئی عدم تناسب نہیں ہے۔ فرج البصرا، تو لوٹا اپنی آنکھ کو، فرج البصارا لوٹا حل ترام ان فطور, کیا دیکھتا ہے کوئی پھٹن کوئی شکاف, یعنی کوئی نہیں دیکھے گا. سم مرج البصارا کر رہتے ہیں, پھر تو لوٹا اپنی آنکھوں کو, کر رہتے ہیں تسنیہ ہے تکرار کے لیے, یعنی بار بار اٹھا, بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا. ین کلب الیکل بسر خاص, واپس آئے گی آنکھ تیری طرف خاص عاجز ہو کر. وہ ہوا حسیر, اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی, تھک کر عاجز ہو کر آنکھ نگاہ واپس آ جائے گی, لیکن اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی کمی کوئی عدم مناسبت نہیں ہوگی. اب اللہ پاک نے پیدا کیا سات آسمانوں کو, اب سمجھو دلیل کا جو انداز یہاں پہ اختیار کرنا ہے. دیکھو آسمان سات پیدا اللہ نے کیے, تباکن, تو کیا ان کو تہ بتہ بنانے والا کوئی اور ہے؟ جب آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تباکن, تو ان کو تہ بتہ کسی اور نے بنایا؟ نو نا, تہ بتہ بنانے والا بھی اللہ ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ برکات دہندہ بھی اللہ ہے. جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو کیا تباکن تہ بتہ کسی اور نے بنایا؟ پھر کیا برکات دہندہ کوئی اور ہے؟ نا نا, پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, تہ بتہ کرنے والا بھی اللہ ہے, برکتیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا, یہ دلیل عقلی خاص دوم, اس کا بھی تعلق آسمان کے ساتھ ہے. مخصوص طور پہ آسمان دنیا, پہلا آسمان, اس میں مدار دلیل زَيَّنَّا, جو پہلی خاص تھی اس میں مدار دلیل تباکن, اب اس میں مدار دلیل زَيَّنَّا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو, بمصابیحا, بمصابیحا, چراغوں کے ساتھ, ستاروں کے ساتھ. اب یہ اس پہلی دلیل کے ساتھ لگاؤ, پہلی دلیل میں ذکر تھا صرف آسمان کا تہ بتہ کر کے پیدا کرنا, آسمان کو پیدا کرنا. اب یہاں آ گیا, اچھا آسمان تو ہم نے پیدا کیا, زینا, تو کیا ستاروں سے مزین کسی اور نے کیا؟ آسمان کو پیدا تو ہم نے کیا. ولا کا زینا, یہ زینا مدار دلیل ہے, تو یوں اس طرح ادا کرنا ہے اس کو. او جی آسمان کو پیدا تو ہم نے کیا, زینا, تو کیا اس کو ستاروں سے مزین کسی اور نے کیا؟ یعنی نہیں جی, ستاروں سے مزین کرنے والا بھی اور کوئی نہیں ہے, ستاروں سے مزین کرنے والا اللہ ہی ہے. تو نتیجہ نکلا کہ برکات دہندہ بھی اللہ ہی ہے, برکات دینے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا, زَيَّنَّا مدار دلیل, آسمان دنیا کو ہم نے مزین کر دیا ستاروں کے ساتھ. آگے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, یہ دلیل عقلی خاص سوم, اس میں رجومن مدار دلیل ہے. مدار دلیل رجومن, سمجھو اچھا جی ان ستاروں کو پیدا تو ہم نے کیا, ستاروں کو پیدا تو ہم نے کیا, ستاروں کو پیدا تو ہم نے کیا, تو کیا رجومن یہ ستاروں کو شیطان کے لیے رجم کرنے والا, شیطانوں کے لیے رجم کرنے والا کسی اور نے بنایا؟ وہ ستاروں کو پیدا تو ہم نے کیا, تو یہ جو ستارے پیچھے لگتے ہیں شیطانوں کے اور شیطانوں کو مارتے ہیں, تو شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے کسی اور نے بنایا؟ نہ کسی اور نے نہیں بنایا, ہم ہی نے بنایا. جب رجوم بنانے والے ہم ہیں تو برکات دہندہ بھی اللہ ہی ہے. کواکب میں نے پیدا کیے, دیکھو کواکب میں نے پیدا کیے, ان کو شیاطین کے لیے رجوم بنانے والا کوئی دوسرا ہے؟ اسی طرح برکات دہندہ بھی کوئی دوسرا ہے؟ نہیں. کیا نکلے گا؟ شیاطین کو رجوم کے لیے بنانے والا ستاروں کو اللہ ہی ہے, برکات دہندہ بھی اللہ ہی ہے. یہ تین عقلی دلیلیں, خاص عقلی دلیلیں, ان کا تعلق تینوں کا آسمان کے ساتھ تھا. وآتدنا لہم عذاب السعیر, سعیر ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب آگ کا, عذاب السعیر آگ کا عذاب, عذاب السعیر آگ جو ستاروں سے نکلتی ہے, آگ جو ستاروں سے نکلتی ہے. شیطانوں کے لیے رجم کرنے والا, ستاروں کو رجم کرنے والا شیطان کے لیے ہم نے بنایا, اور انہی شیطانوں کے لیے عذاب سعیر, ان ستاروں سے جو آگ نکلتی ہے یہ ہم نے شیطانوں کے لیے تیار کی ہے. وللذین کفروا تخفیف اخروی, تخفیف اخروی. وللذین کفروا بربہم, کفروا بربہم بتوحید ربہم, بتوحید ربہم. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رب کی توحید کا انکار کیا, عذاب جہنم, جہنم کا عذاب ہوگا. جن لوگوں نے اپنے رب کی توحید کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر, شدت نار, بئس المصیر, بری ہے لوٹنے کی جگہ, وہ جہنم لوٹنے کی بڑی بری جگہ ہے. جنہوں نے توحید کا انکار کیا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو برکت دینے والا سمجھا, تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اذا القوا فیہا, جب پھینکے جائیں گے اس آگ میں, جہنم میں, سمعوا لہا شہیکاً, تو سنیں گے اس آگ کی شہیکاً سخت آواز, سنیں گے جہنم کی سخت آواز. وہی تفورو, وہ آگ تفورو جوش مارے گی. وہی تفورو, وہ آگ جوش مارے گی. جب دیکھے گی نا, مشرق آ رہی ہیں, جہنم کی آگ دیکھے گی, مشرق آ رہی ہیں, اعلی حضرت کی پارٹی آ رہی ہے جی, غیر اللہ کو برکات دہندہ سمجھنے والے آ رہی ہیں, غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دینے والے آ رہے ہیں, جہنم دیکھے گی تفورو, جہنم جوش میں آ جائے گی. مشرق ہو تو انہوں سدھا کریے ذرا. وہی تفورو, سمعوا لہا شہیکاً, شہیکاً شور ڈالے گی. اے نعرے رسالت لگانے والو, شور ڈالنے والو, اب آیا جہنم کا شور ذرا, آؤ تمہیں ذرا سیدھا کیا جائے. وہی ان تفورو, وہ آگ جوش مارے گی. بس مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ پاک جہنم کو یہ شعور دے گا, وہ پہچانے گی کہ یہ مشرک ہے خبیث, اسے ادراک ہوگا اور اس کو دیکھ کر اسے جوش آئے گا. بعض علماء کہتے ہیں یہ تفور, جہنم کی آگ کو اللہ پاک شعور دے گا, ادراک دے گا. دوسرے مفسرین کہتے ہیں نہیں, یہ ایک تمثیل ہے, جہنم کا جوش مارنا یہ ایک مثال کے طور پہ کہا گیا ہے, تمثیل ہے, حقیقی معنی مراد نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں حقیقی معنی مراد ہے, بعض کہتے ہیں نہیں جی, حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ صرف ایک تمثیل ذکر کی گئی ہے. آگے جی, تقادو تمیز من الغیظ, بلے بلے, وہ جہنم تقادو یا تمیز قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے سے. ان مشرک پلیتوں پر اتنا غصہ آئے گا, اتنا غصہ آئے گا, آگ کو بھی قریب ہے کہ آگ پھٹ جائے بوجہ غصہ کے. کلما الکیا فیا فوجن, وجہ عذاب, جب کبھی بھی جہنم کی آگ میں کوئی فوج ڈالی جائے گی, مشرکوں کی فوجیں ہوں گی, پہنچے ٹولے گرو آئیں گے. سالہم خزانتہا, جہنم کے جو خزانہ داربان ہوں گے فرشتے, وہ سوال کریں گے ان مشرکوں سے. سالہم توبیخن, سوال کریں گے ڈانٹنے کے لیے، ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے، سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، او مشرکو اور تمہیں کسی نے توحید سنائی نہیں تھی، کوئی توحید سنانے والا، کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کالو بلا، اقرار مجرمین، کہیں گے وہ مشرک بلا کیوں نہیں، قد جانا نذیر، تاکیق ہمارے پاس آئے تھے ڈر سنانے والے، کالو بلا، کہیں گے بطور اعتراف کے، یعنی اقرار کر لیں گے، اعتراف کر لیں گے کہ ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے، لیکن فکذبنا، جرم اول تکذیب رسل، او جی ڈرانے والے تو آئے تھے لیکن ہم نے تکذیب کی، رسولوں کو ہم نے مانا کوئی نہیں، وقلنا ما نزل اللہ من شے، جرم دوم تکذیب وحی، تکذیب پہلا جرم رسولوں کی تکذیب کی، دوسرا جرم وحی کی تکذیب کی، ہم نے کہا نہیں نازل کیا اللہ نے، من شئین کچھ بھی، پیغمبروں جو تم کہتے ہو نماز اللہ تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ نے کچھ وحی نازل نہیں کی، وحی کا انکار کر دیا، تکذیب وحی، ما نزل اللہ از قبیل احکام و کتب، پیغمبر جو احکام سناتے تھے، پیغمبر جو آسمانی کتابیں پڑھ کے سناتے تھے، وہ مشرک کہتے تھے کہ ما نزل اللہ، اللہ پاک نے ان چیزوں کو نازل نہیں کیا، اب یہ احکام اور یہ کتب اللہ کی وحی تھی، ان مجرموں نے اللہ کی وحی کی تکذیب کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، جرم سوم، توہین نذیر، پہلے رسولوں کی تکذیب کی، پھر وحی کی تکذیب کی، پھر رسولوں کی توہین کی، رسولوں کو کہنے لگے ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو، تم بڑے گمراہ ہو، تسی تو وہابی ہو، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم کیا ہو، ضلال کبیر میں ہو، تم صابی ہو، بزرگوں کو نہیں مانتے، اکابرین کو نہیں مانتے، بات سمجھے، پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، وقالوا لو کنا نسمع او نعقل، ندامت مشرکین، اب اقرار کریں گے مجرم کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے رسولوں کی تکذیب کی، فکذبنا، یہاں ایک لفظ لکھا ہوگا مگر شامت ہماری، ہماری بدقسمتی، ہماری شوئے قسمت کہ ہم نے رسولوں کی تکذیب کر دی، اب وقالوا لو کنا نسمع، ندامت مشرکین، کہنے لگے اگر ہم سنتے لو کنا نسمع، لو کنا، دنیا میں جب ہم زندہ تھے تو اس وقت بھی ہم سنتے نہ تھے، اوے سمجھو، لو کنا کہتے ہیں جی زندہ کافر تو سنتے تھے، لہذا مردے بھی سنتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے، مردہ سننا تو درکنار، زندہ کافر بھی سنتا نہیں تھا، زندہ کافر اب اقرار کرے گا، لو کنا نسمع، لو بفرض المحال، سمجھے، ہم نے سنا، زندہ کافر بھی قرآن کو، اللہ کی وحی کو سنتا نہ تھا، مردہ بھی سنتا کوئی نہیں، وقالوا لو کنا نسمع، اگر ہم سنتے ہوتے کسی ناصح کی بات کو، نصیحت کرنے والے پیغمبر آتے تھے، نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو ہم سنتے ہوتے، او نہ کہ لو، یا عقل سے کام لے کر سمجھ لیتے، او نہ کہ لو، ہمارے پاس عقل ہوتا، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے، جہنم والوں میں لیکن کریں کیا ہم نے کسی کی سنی بھی کوئی نہیں، نہ اکیلو اپنے پاس بھی اتنا عقل تھا کوئی نہیں، نہ اپنے پاس عقل تھا نہ دوسروں کی بات ہم نے مانی، نتیجہ کیا نکلا کہ ہم جہنم میں آ گئے۔ جہنم میں، یہاں سے ایک قانون نکلتا ہے، اس آیت سے ایک قانون نکلتا ہے کہ نجات اور عذاب سے بچنے کے دو طریقے، نجات کے دو طریقے، ایک عقل، دوسرے نسناسے کی بات ماننا۔ عقل اجتہاد، عقل اجتہاد تے نسم و مجتہد کی تقلید، مجتہد کی تقلید۔ نہ اکیلو اگر ہمارے اندر عقل ہوتا، سمجھے، عقل اجتہاد کی صورت، دوسری نسم و مجتہد کی تقلید کی صورت، یہ دو صورتیں ہیں جن سے انسان کامیاب ہوتا ہے، سیدھا مسئلہ پتا چلتا ہے، صحیح مسئلہ پتا چلتا ہے۔ آدمی خود مجتہد ہو تو مسئلہ پتا لگے گا، مجتہد نہ ہو تو مجتہد کی تقلید کرے تو صحیح راہ پتا چلے گی۔ اب مجتہد بھی نہ ہو، مجتہد کی تقلید بھی نہ کرے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ما کنا فی اصحاب السعیر، جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ تو سمجھے، نجات کے دو طریقے اللہ بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اسی مقام پر لکھتے ہیں کہ نجات کے سمجھنے کے، ہدایت کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ اپنی سمجھ والا، دوسرا طریقہ کسی سمجھدار کی اتباع کرنے والا۔ یہ اپنی سمجھ والا، اس کو کہیں گے اجتہاد، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اجتہاد، سمجھ والے کی اتباع کرنا، یعنی مجتہد کی تقلید کرنا، مجتہد بھی جنت میں چلا جائے گا، مجتہد کی اتباع کرنے والا، تقلید کرنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو مجتہد بھی نہ ہو، مجتہد کی تقلید بھی نہ کرے، غیر مقلد بن جائے۔ کون بن جائے؟ غیر مقلد بن جائے، تو وہ کہے گا، قیامت کے دن افسوس کرے گا، لو کنا نسمع او ناکلو، اگر میں مجتہد ہوتا یا مجتہد کی تقلید کرنے والا ہوتا تو میں جہنم میں نہ آتا، میں جہنم میں کیوں آیا؟ نہ مجتہد تھا، نہ مجتہد کا مقلد تھا، غیر مقلد ہونے کی یہ سزا ملی کہ آج جہنم میں جل رہا ہوں۔ یہ قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اس دن کا افسوس کوئی کام، دنیا میں مقلد بن، مجتہد کی اتباع کر، مجتہد کی، اور سمجھے، مجتہد کی اتباع کرنے سے سیدھا رستہ ملے گا۔ مجتہد قرآن حدیث میں اجتہاد کر کے صحیح مسئلہ سمجھے گا، تم اس کے پیچھے چلو گے، وہ بھی سیدھا جنت میں، تم بھی سیدھے۔ لیکن اگر تم مجتہد سے ہٹ جاؤ اور اپنے پاس بھی اجتہاد کی طاقت نہ ہو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، پھر خطرہ ہے جہنم میں جانا پڑے گا۔ چلو جی، فاعترفوا بذنبہم، آیات کریمہ سے، بات کو سمجھنا، آیات کریمہ سے ایک قانون نکلتا ہے، اس قانون سے مسئلہ تقلید کا ثابت ہوتا ہے، چلو جی، یہ تقلید کا مسئلہ بھی یہاں پہ بطور استنباط، بطور اجتہاد کے ہے۔ تقلید کا مسئلہ اس آیت کریمہ سے بطور استنباط اور بطور اجتہاد کے ہے۔ چلو جی، اب جب جہنم ہی جائیں گے، جہنم کے اندر مشرک، اب سارا اقرار وغیرہ کر لیں گے، اب اللہ پاک کہتا ہے فاعترفوا بذنبہم، فاعترفوا، سو قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، فاعترفوا بذنبہم، سو قائل ہوئے اپنے گناہوں کے۔ شاہ عبد القادر شاہ صاحب مانا کرتے ہیں، اب خلاصہ یہ کہ فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے گناہوں کو مان لیا، اپنا جرم مان لیا، اقبالی بن گئے، اقرار کر لیا۔ جب اپنے جرم کا اقرار کر لیا اب اللہ کہتا ہے فسوکن سمرائے مجرمین، سمرائے مجرمین فسوکن، پس لعنت ہے، پس پھٹکار ہے، پس دوری ہے، لاصحاب السعیر، آگ والوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں صحیح راہ کو اختیار نہ کیا، غلط راہ پہ چلے گئے، ان کے لیے اللہ کی لعنت. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بشارت. اس تخویف کے مقابل نہ ماننے والوں کے لیے تخویف، ماننے والوں کے لیے بشارت. جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے، لہم مغفرہ، سمرائے اولا، ان کے لیے بخشش، ان کے لیے، ان سے غلطیاں ہو بھی گئیں تو اللہ پاک غلطیوں کو معاف کر دے گا، لہم مغفرہ. تن یہ بشارت ہے، سمجھے؟ توحید کا قائل ہوا انسان، شرک سے اپنے آپ کو بچایا، کوئی گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، اللہ پاک کہتا ہے لہم مغفرت، یہ سمرائے اولا، دفع مذرت، ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. واجر کبیر، اور سمرائے دوم، جلب منفات، اللہ پاک بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، گناہ بھی معاف ہو گئے اور ثواب بھی اللہ پاک عطا کرے گا. پر کس کو؟ جس کا عقیدہ ہو کہ برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے. کوئی نبی برکت نہیں دے سکتا، کوئی پیر فقیر برکت نہیں دے سکتا، کوئی زندہ مردہ، کوئی بھی برکتیں دینے والا نہیں ہے. ہر ہر چیز کے اندر برکتیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. جن کا یہ عقیدہ ہوا، ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ پاک فرماتے ہیں غلطیوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں گا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، دلائل کا سمرہ، دلائل کا سمرہ، جو پیچھے دلائل اللہ نے ذکر کیے، ان تمام دلائل کا خلاصہ سمرہ کیا؟ سرو اسرو قولکم، سرن بات کہو تم، چھپاؤ اپنی بات کو، اسرو سمجھے، سری بات کرو، سری کون سی بات؟ سری بات، چھپاؤ بات کو، او اجہرو بھی، یا جہرن بات کہو، سرن کہو یا جہرن کہو، تو اس کو سب کی خبر ہے، اس کو سب خبر ہے. سری بات کو بھی سننے والا اللہ، جہری بات کو بھی سننے والا، سننے والا، سننے والا، جہری کو بھی سنتا ہے اللہ، سری کو بھی سنتا ہے، سری کو بھی سنتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی، سرن کو بابا جی سنتا ہے، قبر والا، قبر والا سنتا ہے. اسرو قولکم او اجہرو بھی، سری بات ہو یا جہری بات ہو، سب باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. کیوں؟ وہو اللطیف، انہ علیم بذات الصدور، علت اس لیے کہ وہ تو سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے. وہ جب سینوں کے رازوں کو جانتا ہے تو وہ سری بات اور جاری بات کو بھی جانتا ہے. الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، یہ پھر آ رہی ہے علت، علت. علیم بذات صدور، علیم سینے کے رازوں کو، علیم جاننے والا، اللہ یعلم، یہ علت، انہو علیم ان کے لیے، انہو سینے کے رازوں کو جانتا ہے. کیوں جی، کیوں جی؟ فرمایا لا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے. من خلق، احوال اپنے خلق کے، وہ سینے کے راز کو جانتا ہے. کیوں؟ اپنی پوری مخلوق کو جانتا ہے، اپنی پوری مخلوق کو جانتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، وہ ہے باریک بین الخبیر، پوری پوری خبر رکھنے والا۔ جب پوری پوری خبر رکھنے والا ہے، لطیف ہے، باریک بین ہے، تو لہذا سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ هو الذی جعل لکم دلیل اقلی خاص چہارم، دلیل اقلی خاص چہارم۔ پہلے آسمان کے ساتھ تعلق تھا دلائل کا، تین کا، اب آ رہا ہے زمین کے ساتھ تعلق، زمین کے ساتھ۔ اچھا جی، آسمان کو تو دیکھ لیا تم نے، اب ذرا آؤ زمین کی طرف، اب ذرا آؤ زمین کی طرف۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ذلول یہ مدار دلیل ہے، اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو زلولن نرم، زلولن زلولن نرم۔ خیال کرو بھائی، اس کا کیوں غیر مقلد بنتا ہے؟ جان لکم الارض زلولا، زلول مدار دلیل۔ اب سمجھو، اچھا جی زمین کو پیدا تو اللہ نے کیا، تو نرم کسی اور نے بنایا ہے، تو آڈا کوئی بابا آیا ہے، اس آ کے بڑھایا ہے، یعنی بنانے والا نرم بھی کون ہے؟ اللہ۔ نرم کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو برکات دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جان لکم الارض ذلولا، اوپر کے حالات تو تم نے دیکھ لیے، آشیہ کو دیکھ لو ذرا، اوپر کے حالات تو تم نے دیکھ لیے، اب ذرا نیچے نظر کرو، اب ذرا نیچے نظر کرو۔ زمین کو تو ہم نے پیدا کیا، لیکن اس کو نرم کسی دوسرے نے بنایا، لیکن اس کو نرم کسی دوسرے نے بنایا، ہرگز نہیں، تو برکات دہندہ بھی دوسرا کوئی نہیں، برکات دہندہ بھی دوسرا کوئی نہیں۔ چلو، فمشو فی مناقبہا، ترغیب، فمشو فی مناقبہا، اچھا جی، فمشو فی مناقبہا، فمشو ترغیب، اور یہ فمشو نعمت اول، چلو تم اس زمین کے راستوں میں، وکلو من رزقی نعمت دوم، کھاؤ اس کا رزق، وإلیہ النشور، اور اس ہی کی طرف تم نے نشور، زندہ ہو کے جانا ہے، إلیہ النشور۔ أأمنتم من فی السماء، تخفیف دنیاوی، اَأَمِنْتُمْ، کیا بے خوف ہو گئے تم اس اللہ سے جو آسمانوں میں ہے، اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ دنسا دے تم کو زمین میں، دنسا دے تم کو زمین میں۔ اب یہ دنیا، دنسا دینا دنیا کا عذاب ہے، اس لیے یہ تخفیف دنیاوی ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، مراد کون ہے؟ اللہ، مراد کون ہے؟ اللہ، جو آسمانوں میں ہے، یعنی آسمانوں میں تصرف کرتا ہے، جو آسمانوں میں تصرف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس سے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ دنسا دے تم کو زمین میں، مثل قارون کے، جس طرح اللہ نے قارون کو زمین میں دنسا دیا تھا، تو تمہیں یہ ڈر نہیں ہے مشرکو، تمہیں یہ خیال نہیں آتا جو اللہ قارون کو زمین میں دھنسا سکتا ہے، وہ تمہیں بھی زمین میں دھنسا سکتا ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُور، تو اچانک وہ زمین تھر تھرانے لگے گی، اگر اللہ پاک زمین پر دھنسانے میں آ جائے، زمین کانپنے لگے گی، ہلنے لگے گی، تم کو اندر داخل کر دیا جائے گا، زمین تمہیں نیچے تک لے جائے گی۔ اب اس سے تم بے غم ہو گئے، تمہیں ڈر نہیں ہے اس بات کا، شرک کرتے ہو، اوروں کو برکت دینے والا سمجھتے ہو، اللہ نے اگر زمین میں دھنسا دیا تو کوئی بچا سکنے والا نہیں ہوگا. ام امن تم من فی سما, یا بے خوف ہو گئے تم اس اللہ سے, ان یرسل علیکم, یہ کہ بھیجے تم پر حاسباً پتھر کی بارش, پتھر کی بارش بھیجے, یرسل علیکم, جس سے تم ہلاک ہو جاؤ. کیا تمہیں یہ ڈر نہیں ہے؟ شرک کرتے ہو, اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو, اللہ ناراض ہو کے اگر تم پہ پتھروں کی بارش کر کے تمہیں ہلاک کر دے, تمہیں ڈر نہیں آتا؟ یہ تخفیف دنیا بھی, یعنی ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, اس لیے شرک سے توبہ کرو. برکت والا اللہ ہی کو سمجھو, اور برکت دینے والا کوئی نہیں. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير, فَسَتَعْلَمُونَ, پھر جان لو گے, کیف نذیری, کیف نذیری, نذیر یہاں بمانا انذار مصدر ہے, یہ نذیر فعیل کے وزن پر مصدر ہے بمانا انذار. کیف نذیری, کیف انذاری, مرو گے نا تو مرتے ہی جب عذاب دیکھو گے یا دنیا میں یہ عذاب دیکھو گے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسے ہے. اب میرے ڈرانے پہ اعتبار نہیں کر رہا ہے وہ مشرک پلیتا, جب اللہ نے پکڑا تو پھر تجھے یقین آئے گا. آگے وَلَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, یہ نمونہ تخفیف, نمونہ تخفیف, کسی کو پکڑا بھی ہے اللہ نے, کسی کو سزا دی بھی ہے, اللہ کہتا ہاں اے نمونہ دیکھ. وَلَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, البتہ تھا کہ تکذیب کی, جھٹلایا کس کو؟ دین حق کو, دین الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان سے پہلے مشرکوں نے حق دین کی تکذیب کی. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي, نَكِيرِي, نَكِير انکار, کیسے تھا میرا انکار کرنا, نکیری عذابی, میرا عذاب دینا. یہ نمونہ کہ پہلے جو مشرک تھے ان کو بھی میں نے تباہ کیا, ان کو میں نے سزا دی, پھر کیسا تھا میرا سزا دینا. آگے اولم یرو الطیر, دلیل اکلی پنجم خاص, چار اکلی دلیلیں گزر چکی ہیں, اب پانچویں اکلی دلیل خاص آ رہی ہے. آسمان کے حالات سن لیے, زمین کے حالات سن لیے, اب درمیان فضا, جو فضا کو ذرا آؤ دیکھو, فضا میں دیکھو. اللہ کہتا ہے دیکھو نا یہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں, اڑ رہے ہوتے ہیں, اور پر کھول کر کوئی جسم والی چیز ہو, ٹھوس چیز ہو, ہوا کے اندر رک نہیں سکتی. ہوا کے اندر جب بھی ہوا میں جائے گی تو زمین اس کو کھینچ لے گی. یہ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو یوں فضا میں روکنے والا کہ نیچے زمین پہ نہ گرے, یہ روکنے والا کون ہے؟ یہ پر کھول کے, پر کھول کے مزے سے اڑ رہے ہوتے ہیں, انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ زمین پہ گر جائیں گے. فرمایا ذرا دیکھو پرندوں کو, دیکھو صافات, ان یہ صافات یہاں پر مدار دلیل ہے, صافات مدار دلیل ہے. ان پرندوں کو ہم نے پیدا کیا, اور پیدا بھی کس طرح کیا کہ صافات اب اڑ رہی ہیں پر کھول کر, وہ یک بزنا, کبھی کبھی اکٹھے بھی کر لیتے ہیں, بند بھی کر لیتے ہیں, عام طور پہ صافات. اب ذرا دیکھو, یعنی آسمان اور زمین کے درمیان پرندوں کو میں نے پیدا کیا, لیکن آسمان و زمین کے درمیان ان کو قائم, صافات ان کو قائم کسی اور نے, کسی اور کی قدرت نے کر رکھا ہے. بتاؤ کیا کسی اور نے ان کو آسمان اور زمین کے درمیان روک رکھا ہے, روک رکھا ہے, قائم رکھا ہے, یعنی اور کوئی نہیں, لہذا برکت دینے والا بھی اور کوئی نہیں ہے. صافات یہ مدار دلیل, یک بزنا, اور قبض کر لیتی ہیں وہ, یک بزنا قبر کر لیتی ہیں وہ, کہ یک بزنا کا عطف ہے صافات پر. صافات, صافات پر عطف ہے صافات الاولم یرو کا مفعول ہے، اولم یرو کا مفعول ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس پر عطف ہے صاف یک بزن فعل مضارے کا، یہ عطف بظاہر درست نہیں ہے، یہ عطف بظاہر درست نہیں ہے۔ جواب سمجھو، اس طرح عطف بعض اوقات ڈالا جاتا ہے یہ جائز ہوتا ہے جب اس میں کوئی فائدہ ہو، یہاں بھی فائدہ ہے۔ یہ صافات اسم کے ساتھ تعبیر کیا گیا تاکہ عام حالات پر دلالت کرے، اور یک بزنا فعل مضارع تجدد کے لیے، فعل مضارع تجدد کے لیے، تجدد کبھی کبھی یہ نہیں، قلیل حالت یہ ہے کہ پر بند کر لیں، اکثر حالت ہے پاؤں پروں کو کھولے ہوئی ہوں، یہ اکثریت اور قلت، اکثریت اور قلت بتانے کے لیے یک بزنا فعل مضارع کو ذکر کیا اللہ پاک نے، اور اشارہ کیا جا رہا ہے عام حالات میں پر کھولے ہوتے ہیں، اب ان حالات میں فضا میں ان کو کام رکھنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ ہی ہے، تو برکت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اچھا جی، ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکتا ان کو، یمسکن فعل جو میں فضا میں، مگر رحمان، انہو بکل شیء بصیر، انہو علت، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، ھو جند لکم تخفیف دنیوی، کیا امن ھذا الذی، کیا یہ جو تمہارا لشکر ہے، ینصرکم، تمہاری امداد کر سکتا ہے رحمان کے علاوہ، اگر اللہ پکڑ لے تو کوئی تمہیں بچا سکتا ہے؟ یعنی بچا سکنے والا کوئی نہیں، بچا سکنے والا کوئی نہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان الکافرون حماقت مجرمین۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، سمجھو یہاں پہلی چیز، دو چیزیں اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے، ایک عدم دفع ضرر، اور دوسرا جو ہے امن ھذا الذی، عدم ایصال نفع، عدم ایصال نفع، دو چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ دو چیزیں اس لیے کر رہا ہوں، بظاہر یوں سمجھ آتا ہے کہ یہ دونوں تخفیفیں ایک ہیں، لشکر تمہاری امداد کرے گا، آگے امن ھذا الذی یرزقکم، یہ ہیں تمہارے معبود، وہ جو تمہیں رزق دیں گے اگر اللہ پاک رزق کو روک لے، یہ تمہارے معبود، یہ تمہارے لشکر، یہ امداد کرتے ہیں، یہ تمہیں رزق دیتی ہیں، بظاہر دونوں ایک بنتے ہیں، یہ تمہاری امداد کرتے ہیں، یہ تمہیں رزق دیتی ہیں، اس لیے فرق کر رہا ہوں۔ پہلے میں کیا ہے، یہ امداد کرتے ہیں یعنی نقصان سے بچاتے ہیں، پہلی تخفیف میں ذکر ہے نقصان کے دور کرنے کا، نقصان کے دور کرنے کا، دوسری تخفیف میں ذکر ہے نفع کے پہنچانے کا، نفع کے پہنچانے کا، تاکہ دونوں کا فرق ہو جائے۔ امن ھذا الذی، یہ پہلی عدم دفع ضرر، اور آگے دوسری آ رہی ہے امن ھذا الذی یرزقکم، یہ دوسرا عدم ایصال نفع، عدم ایصال نفع، کیا مطلب؟ اللہ پکڑ لے تمہارے معبود، نقصان کو دور بھی نہیں کر سکتے، نفع بھی پہنچا سکتے نہیں، یہ نمسا کا رزق، اللہ پاک اگر روک لے اپنے رزق کو، اللہ رزق کو روک لے تو رزق دینے والا کوئی نہیں، رزق دینے والا۔ بل لجو، بل بل، سمجھو یہ ما قبل سے اعراض، ما قبل سے اعراض، وہ اتنی دلیلیں جو ذکر کی گئیں ان پر کوئی اثر ہوا، یہ کوئی متاثر ہوئے؟ اب بل سے پہلے ایک بار تھوڑی سی لکھ لو کہیں، بل سے پہلے لم یتأثروا بذلک، ان دلائل سے یہ متاثر نہ ہوئے، لم یتأثروا بذلک ولم یذعنوا للحق، بل لجو، ان دلائل سے مشرک متاثر نہ ہوئے، لم یذعنوا للحق، حق کا توحید کا انہوں نے یقین نہ کیا، بلکہ لجو فی عتو، اڑے رہے سرکشی میں، لجو فی عتو، اڑے رہے سرکشی میں، ونفور، اور نفرت میں، اور نفرت میں، سمجھے؟ توحید والوں سے متنفر ہی رہے، سرکش بن کے رہے، نفرت کرتے رہے، توحیدیوں کے قریب آنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ افمیادی مکبن علی وجہی، یہ متفرع دونوں سابقہ آیتوں پر، یہی جو پہلی دونوں آیتیں ان پر متفرع، کیا میں جمشی جو چلتا ہو مکبن علی وجہی، چہرے کے بل، مکبن آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بند کر کے دین باطل آبا پر جو چلنے والا ہے، آبا و اجداد کے شرکی یا دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اندھی تقلید کر کے ان کے پیچھے چل رہا ہے، کیا وہ آدمی اہدا ہدایت پانے والا ہے، منزل مقصود کو پہنچنے والا ہے؟ امن یمشی سوین، یا وہ جو چلتا ہے سوین علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ سوین، بالکل سیدھا، بالکل ایک بالکل سیدھا جا رہا ہے، دوسرا اوندا ہو کے جا رہا ہے، سمجھے؟ مشرک اوندا ہے، مشرک اوندا ہے، آگے دلائل کو دیکھتا ہی نہیں، توحید کو دیکھتا ہی نہیں، مکبن علی وجہی۔ اور مومن کیا ہے؟ سوین، مومن کیا ہے؟ سوین، اور مومن علی صراط مستقیم، اور وہ کیا ہے؟ اپنے آبا کی اندھی تقلید کرنے والا۔ قل ہو الذی انشاکم وجعلکم السمع والابصار، یہ دلیل عقلی ششم، چھٹی دلیل عقلی خاص ہے یہ بھی۔ قل هو الذی انشاکم، کہہ دیجئے وہ اللہ جس نے پیدا کیا تم کو، وجعلکم السمع، بنا دیا تمہارے لیے کانوں کو، آنکھوں کو، والافدہ دلوں کو، قلیلاً ما تشکرون، تم شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ اب اس میں جعل لکم السمع والابصار، مدار دلیل یہ ہے، سمع، ابصار، افدہ۔ اب ذرا دیکھو، پہلے آسمان کو دیکھ لیا، زمین کو دیکھ لیا، فضا کو دیکھ لیا، اب ذرا اپنے آپ کو دیکھ لو، سمجھے؟ اب ذرا اپنے آپ کو دیکھ لو، حاشیے پہ پڑھو ذرا، یعنی اب تم اپنی جان کو دیکھو کہ پیدا تو میں نے کیا، سمجھو؟ آپ دلیل کس نے بنانی ہے؟ پیدا تو میں نے کیا، تو آیا کان، آنکھیں، دل کسی دوسرے نے دیے؟ وہ سوچو مشرک پلیتا، وہ تجھے پیدا تو میں نے دیا، میں نے کیا، تے کان کسی بابے دیتے نو، اکھیاں والے بابے دیتے نو، دل کسی اور نے دیے، ہاں؟ شکر اعلی حضرت کی پارٹی نہیں تھی، مکہ کا کافر مانتا تھا یہ دل بھی آنکھیں بھی کان بھی دینے والا اللہ، ان کے دینے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ پر جو مشرک پلیت ہمیں ملا، یہ کیا کہتا ہے؟ دل ملا، آنکھیں ملی، ایمان ملا، جو کچھ ملا تجھ سے ملا احمد رضا۔ یہ کہتے ہیں احمد رضا نے دل بھی دیا، آنکھیں بھی دیں، دل بھی دیا، آنکھیں بھی دیں، احمد رضا نو کس دتی آئیاں، اُدے پیو نو کس دتی آئیاں؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، او سوچ تو صحیح ہے انسان، پیدا تو میں نے کیا، تو کیا کان، آنکھیں، دل کسی دوسرے نے دیے؟ نہیں نہیں، دوسرے نے نہیں دیے، تو مان لے کہ پھر ہر چیز میں برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہ کان، آنکھیں، دل بھی دینے والا اللہ، برکتیں دینے والا بھی اللہ۔ قل هو الذی ذرأکم، دلیل عقلی خاص ہفتم، دلیل عقلی خاص ہفتم، وہی اللہ ہے جس نے ذرأکم فی الارض، مدار دلیل یہ ذرأکم، پھیلا دیا تم کو، ویلے تو شرون، اچھا جی پیدا تو ہم نے کیا، اور یہ جو تمہیں پھیلایا ہے، تمہیں بیٹے دے کر، پوتے دے کر، نواسے دے کر، پھر آگے پورا خاندان بنا کے، یہ جو تمہیں پھیلایا، یہ پھیلایا کسی اور نے؟ ذرأکم، یہ پھیلایا تمہیں کسی اور نے؟ یعنی کسی اور نے نہیں پھیلایا، کسی اور نے نہیں پھیلایا جب پھیلانے والا اور کوئی نہیں، پھر عقیدہ بنا کے برکت دینے والا بھی اور کوئی نہیں. ویقولون شکوا ویقولون متا زلوادو کب آئے گا یہ وعدہ ان کن تم صادقین. کل جواب شکوا انما العلم عند اللہ، قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، مشرق کو آنا یقینی ہے پر مینو پتا کوئی نہیں. مینو پتا کیوں؟ انما العلم انما العلم انما حسر انما حسر معین ٹائم اس کا عند اللہ ہی جانے اللہ ہی. وانما تینو پتا کوئی نہیں عذاب کدوں آوے گا، قیامت کدوں آوے گی، پھر آیا کیوں وے، پھر آیا کیوں وے، وہ تیرا کم کیے. پیغمبر کہتا ہے وانما انا نذیر مبین، میرا کم ہے ڈر سنانا، میرا کام ہے ڈر سنانا، میں پیغمبر ہوں، میں کوئی اللہ کا شریک نہیں. جاننا غیب کو، عذاب کو، قیامت کو، یہ جاننا میرا کام نہیں، ڈرانا میرا کام ہے. وانما نذیر مبین فلما راؤہ زلفۃ تخفیف کروی فلما راؤہ زلفۃ، اللہ پاک کہتا جب دیکھیں گے نا اس عذاب کو زلفۃ قریب آ گیا ہے، قریب آ رہا ہے عذاب، بالکل بریلی دی قریب پہنچ گیا ہے. جب دیکھیں گے نصیحت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے چہرے سیاہ سیاہ ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. مشرکوں کے چہرے، مشرک سمجھے گا آیا آیا. وکیلا تذلیل مجرمین وکیلا، پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور یہ ہے وہ عذاب جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے، تدعون مانگتے تھے. وہ مشرکاں جڑا عذاب منگدا یا آندا پیائی، ہن آندا پیائی، ذرا تیار ہو جا. اللہ پاک بتاتا اس طرح میرا عذاب آ گیا، پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس سے پہلے تو عید کا عقیدہ بنا لے، عقیدہ بنا لے کہ برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے، برکت دینے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. کل ارائیتم، بیان طریقہ تبلیغ، اول پہلا طریقہ تبلیغ بھی آ رہا ہے اور اسی میں تخفیف دنیاوی بھی آ رہی ہے. کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر ارائیتم، بتا چکا ہوں ارائیتم وغیرہ لفظ آ جائے تو مانا ہوتا ہے اخبرونی، بتاؤ مجھے. او دسو مشرکو ان اہلکنی اللہ ومن معی، بلے بلے، اہلکنی تمن معی، یہ طریقہ ہے تبلیغ کا. حالانکہ کہنا تو یہ تھا تانو مارے گا اللہ، سمجھے، تم کو ہلاک کرے گا اللہ، تمہاری جماعت کو ہلاک کرے گا اللہ. لیکن پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اگر بالفرض اللہ مجھے ہلاک کرے، ان اہلکا نی، یہ طریقہ ہے تبلیغ کا، سمجھانے کا مشرکوں کو، تینو اللہ ہلاک کرے گا. وہ سن سی نہیں گل، سڑ بل مر بے سی. اس لیے میرے پیارے پیغمبر سمجھانے کا ذرا طریقہ اختیار کر، ان کو کہہ دے وہ اگر بالفرض اللہ مجھے ہلاک کرے، اگر مجھے تو کوئی بچانے والا ہے، یعنی بچانے والا کوئی نہیں. بات اپنی کر کے سمجھانا ان کو ہے کہ تمہیں اللہ پکڑ لے، سزا دے، تمہارے معبودوں میں سے کوئی بھی بچانے والا کوئی نہیں. وہ بھی کہتے تھے عذاب آ جائے تو ہمارے معبود ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ کوئی اٹل فیصلہ کر دے نا تو اللہ کے اٹل فیصلے کو تبدیل کرنے کی طاقت ہمارے معبود نہیں رکھتے. اس لیے پیغمبر کریم کو کہا جاتا ہے یوں طریقہ اختیار کر میرے پیارے پیغمبر، اہلکنی، اہلکا ہلاک کر دے مجھ کو، اوپر لکھا ہوگا موافق تمنا تمہاری کے، موافق تمنا تمہاری کے، جس طرح تمہاری تمنا بھی ہے کہ مر جاوے جان چھٹے. سمجھے، اے مشرکوں کی یہی تمنا ہوتی ہے توحیدیوں کے بارے، مرے جی مرے کدو جان چھٹے گی. یہ کسی کی موت کی تمنا کرنا، فلانا مردہ بھی کوئی نہیں جان چھوڑتا بھی کوئی نہیں، یہ مشرکوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہوا کرتا. اللہ لکنی اللہ و ممیا، اور میرے ساتھیوں کو بھی اگر اللہ الہ کر دے. نیچے لکھا ہے لیس لنا غیرہ جزا معذوف ہے، تو ہمارے لیے تو اور کوئی نہیں جو ہمیں بچا لینے والا ہو. آگے او رحمنا، یا اللہ رحم کرے ہم پر. اللہ ہم پر کیا کرے؟ اس کے نیچے لکھا ہوگا حسب وعدہ خود، اللہ کا وعدہ ہے سونیا میں تیرے تیرے رحم کرساں تے تیرے دشمنوں نوں ساڑساں. وہ سمجھے، اللہ کا وعدہ ہے، او میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ پہ رحم کرنا ہے، آپ کے دشمنوں کو تباہ کرنا ہے، جس طرح میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. بہرحال جیسے بھی ہو جائے بتاؤ. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کون ہے جو بچا لے منکروں کو عذاب علیم سے، یعنی بچا لینے والا کوئی نہیں، بچا لینے والا کوئی نہیں. سمجھو پہلے لفظ کیا آ رہا ہے، اہلکنی ممئی مم، تاکہ مئی یجیر الکافرین، مئی یجیر، حالانکہ یہاں ہی رہنا، مئی یجیر نی، مئی یجیر نا. سمجھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن کیا ہے، مَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ. واہ، یا تھوڑا سا جملہ لکھا ہوگا، پڑھو. خلاصہ ہی کہ تم اپنا فکر کرو میرا فکر چھوڑ دو. یہ مَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ کیوں کہا گیا؟ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے میرے پیارے پیغمبر کے، اگر مجھے اللہ الہ کرے نہ کرے، رحم کرے جو کرے سو کرے، او میری بات تم چھوڑو. یجیر الکافرین، او کافرو اپنی فکر کرو تمہیں کون بچائے گا. بس سمجھے، کافروں کو اللہ پاک کہتا ہے بتاؤ میرے پیارے پیغمبر ان کو کہے، او ذرا بتاؤ تو صحیح، ہو مشرک پلیتو، تمہیں کون بچائے گا من عذاب علیم. آگے قل ہو الرحمن، یہ طریقہ ہے تبلیغ نمبر دو، کہہ دیجئے ہو الرحمن، آمنا بہ، ہم تو ایمان لے آئے اس پہ، وعلیک توکلنا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون من ہوا فی ضلال مبین. ہو الرحمن، یہ سب کچھ کرنے والا رحمان ہے، آمنا بہ، نیچے لکھا ہے جس کی برکت سے عذاب اخروی سے محفوظ رہیں گے، وعلیہ توکلنا، علیہ توکلنا، تو مزار دنیاویہ سے حفاظت، حفاظت یعنی بچیں گے، بچیں گے، فستعلمون من ہوا فی ضلال مبین، ان قریب جان لوگے من ہوا کون ہے ضلال مبین میں. نیچے لکھا ہے جب ہم کو ناجی، تم جان لوگے کب، جب ہم کو ناجی اور اپنے آپ کو مبتلا عذاب پاؤ گے. او مشرکو عذاب وچ پھس جاؤ گے، اسی بچ جاواں گے، اس دن تہاڈیاں اکھاں کھلن گیاں، اس دن مانو گے وہابی سچے نے، وہابی. فستعلمون من ہوا فی ضلال مبین، قل ارائیتم، دلیل عقلی خاص، اشتم ان اصبح ماؤکم غورن، پانی ہو جائے غورن نیچے، بالکل اللہ نیچے لے جائے، اوپر نہ لائے، اوپر نہ لائے، تو کون ہے لانے والا؟ فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَائِمْ مَئِينَ، چشمے دار جاری پانی کون لانے والا ہے؟ مَنْ يَعْتِيكُمْ، یہ مدارِ دلیل ہے، یعنی پانی اللہ نے پیدا کیا، پانی اللہ نے پیدا کیا اسی پانی کو اللہ پاک گہرا اور نیچا لے جائے نیچا بنا دے، تو کوئی ہے جو پانی کو اوپر لے آئے؟ کوئی دوسرا ہے؟ جی کوئی نہیں، تو مان لو برکتیں دینے والا بھی اور کوئی نہیں.